فرمائش زیادہ ہے اور وقت کم ہے کیونکہ بھائی جوسف بھائی کی سنبھا ہے تو ان شاء اللہ یہ دو اشاروں پیش کروں. سب سے پہلے قبلہ حاجی صاحب نے مجھے حکم دیا ہے دو اشار سماعت کر لیجیے. کملی والے اکرم نظر دی کر جانا, کملی والے نظر کرم دی کر جانا, کملی والے نظر کرم دی کر جانا, خالی جھولیاں سب دیاں آقا بھر جانا, خالی جھولیاں سب دیاں آقا بھر جانا, کملی والے نظر کرم دی کر جانا, خالی جھولیاں سب دیاں آقا. اور یار دی بزم سجا کے جڑے بیٹھے تیباول جو نظراں لا کے بیٹھے نے, اے تیباول جو نظراں لا کے بیٹھے نے, اج انہاں دی آس دا بیڑا تر جانا, اج انہاں دی آس دا بیڑا تر جانا, کملی والے نظر کرم دی مل کے کہہ دو, کملی والے نظر کرم دی خالی جھولیاں سب دیاں آقا. اور شعر سنو اور ایمان تازہ کرو کہ او شبیر نے جھنڈے تھلے ہوڑ گئے, رب دے کولو نویں حیاتی پاون گے, اے رب دے کولو نویں حیاتی پاون گے, پڑھدیاں سندیاں نعت جنہاں نے مر جانا, پڑھدیاں سندیاں نعت جنہاں نے, پڑھدیاں سندیاں نعت جنہاں نے مر جانا, خالی جھولیاں سب دیاں آقا, خالی جھولیاں سب دیاں آقا پر جانا, رو کے عقل پیار دی حد نہ لنگی جا, اللہ کولو عشق نبی دا منگی جا, اللہ کولو عشق نبی دا منگی جا, عشق نے جتنا عقل والے ہر جانا, عشق نے جتنا عقل والے ہر جانا, خالی جھولیاں سب دیاں آقا پر جانا, مل کے خالی جھولیاں سب دیاں آقا پر جانا, دروازہ کھول کے ویختے سہی پاک نبی دی بزم چرو کے ویختے سہی, پاک نبی دی بزم چرو کے ویختے سہی, ٹھنڈے اکھیاں نو پینی سینہ ٹھر جانا, ٹھنڈے اکھیاں نو پینی سینہ ٹھر جانا, خالی جھولیاں سب دیاں آقا پر جانا,